Áreas sonoras. Al atrás preguntáronme NG. Se me preguntan ahora, non podería nejalo. Oujaliña. Oujalo, oujaliña, oujalo, oujaliña, oujalo, oujaliña. Entra no cuarto espida despois dun baño quente. Ten o corpo morno. Non hai ninguén máis na casa. E as sabas abertas agardan por ela. Deítase na cama e sabe que as vistas dende o teito son sublimes e que as súas articulacións flexionadas semellan os meandros dun río, e a liña que une as súas mamilas é o lado dun triángulo isósceles digno de ser o das Bermudas. Estando así, deitada, inventa alguén que se perda nas súas aguas escuras. A súa pel branca é percorrida polas xemas dos dedos do que deseña riscos na epidermes. Pensa no esbozador e descóbrese amosándolle as trazadas que a ela máis lle gustan. Non podendo evitar amolentar e abrir as pernas para mostrar o camiño cara un acubillo por explorar. Non é quen de crer que o esbozador este á súa beira, o que coas súas mans debuxa desexos no seu corpo. O esbozador bica os seus beixos de sereixa e ponse teso, teso como ao rabo dun can diante da súa presa, e busca acalmar a cobiza dentro dela. A luz do lusco-fusco proxecta na parede as sombras chinesas de dous amantes que se penetran as bocas, que se aceleran o bater, que se aceleran o bater. ter do seu sexo, que semellan ser polvos confundindo os seus rasos, seus rolos no leito. Polvos confundindo os seus rasos, aos rolos. Polvos confundindo os seus rasos, aos rolos no leito. Penetran as bocas. No leito. Penetran no leito. As bocas. As bocas. Se te gusta ver. Finalmente, o que fai esbozos, guarda nos seus arquivos sonoros os aloucos de prazer que ela lle regalou na súa non consciencia. El deixa que ela o emudeza e lle chuche as enerxías. E lle chuche as enerxías para pintala de branco loxo e caer derrotado ao seu carón. As areias comuns metem-se nos olhos, as areias sonoras entram pelas orelhas. Areas sonoras.